मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को कुछ बता पूछना है? हाँ जी, 53। हाँ जी, तिरपन में अंतिम पंक्ति क्या? 653। पहले अनुच्छेद में। हाँ जी, अर्थ संप्रत्ययार्थे शब्द प्रयोगे प्रतीतः सो अर्थो अर्थापत्या इति। ये कहना चाह रहे हैं अर्थ संप्रत्ययार्थे शब्द प्रयोगे, शब्दों का जो प्रयोग होता है वो अर्थ को जानने के लिए होता है। ठीक है, तो शब्दों का प्रयोग अर्थ के जानने के लिए होने के कारण सो वो जो आपने शब्द बोला है और अर्थ ज्ञान हो ही गया है, फिर दोबारा क्यों बोल रहे हो उसको? शब्द का बोलने का अर्थ है कि अर्थ का अवगमन, आपको अर्थ का अवगमन हो ही गया है, फिर दोबारा उस शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो? यही तो पुनरुक्त कहना चाहते हैं ना। फिर भी यहाँ पर जो दोबारा बोला जा रहा है तो सो अर्थो अर्थापत्यः प्रतीतः, वो जो अर्थ है जिस अर्थ को वो कहना चाह रहे हैं दोबारा बोल करके, वो अर्थापत्ति से प्रतीत करवा रहे हैं। इसलिए करवा रहे हैं ताकि वहाँ विशेष प्रयोजन है, दृढ़ता के लिए, शीघ्रता के लिए, बहुत सारे प्रयोजन होते हैं ना शब्द को बार बार बोलने के पीछे, उस प्रयोजन के लिए यहाँ पर दोबारा बोला जा रहा है। यद्यपि शब्द का प्रयोग अर्थ को जानने के लिए होता है, आपने प्रयोग किया अर्थ का ज्ञान हो गया, फिर भी जो बोला जा रहा है तो किसी प्रयोजन को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है, इसलिए अर्थापत्ति से वो अर्थ दोबारा जनाया जाता है, ये कहना चाहते हैं। नहीं, वो पुनरुक्त दोष में क्यों आएगा? निग्रह स्थान नहीं है ये बताना चाह रहे हैं कि निग्रह स्थान कौन, पुनरुक्त दोष किसमें आता है और पुनरुक्त दोष किसमें नहीं आता है, ये बात बताई जा रही है। तो पहले सुन लीजिए पूरी बात को। पुनरुक्त दोष वहां आता है जहां निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसकी परिभाषा बता दिया। लेकिन पुनरुक्त किस किस स्थान पर पुनरुक्त हो सकता है, तो कहा कि एक शब्द के दृष्टि से पुनरुक्त हो सकता है शब्द का प्रयोग, और एक अर्थ को ध्यान में रख करके पुनरुक्त होता है, और एक वो होता है जो एक अर्थ को कहने पर दूसरा अर्थ अपने आप में जाना जाता है, बिना कहे ही अपने आप जो जाना जाता है उसको भी दोबारा बोला जाता है। वो भी पुनरुक्त है, लेकिन वो सार्थक पुनरुक्त है, ये बात कही है। हाँ जी, वो अनुवाद है, जो पुनरुक्त अनुवाद के रूप में होता है वो सार्थक होता है, और जो पुनरुक्त अनुवाद के रूप में नहीं होता है वो निरर्थक होता है। तो अनुवाद भी तीन प्रकार का होता है और पुनरुक्त दोष वाला भी वो तीन प्रकार का होता है, ये बात यहां पर बताई। इसलिए कहा है ना अन्यत्र अनुवादात, अनुवाद से अलग स्थानों पर यह पुनरुक्त दोष को प्राप्त किया जाता है। तो ये तीनों प्रकार से पुनरुक्त यदि निरर्थक है वो निग्रह स्थान में आएगा, और ये तीनों प्रकार का पुनरुक्त जो है यदि सार्थक है तो अनुवाद में आ जाएगा। अब आपको पकड़ में आ गए क्या कहना चाहते हैं? आ गए? हाँ, आप बताइए। हाँ जी, यहाँ तो दोष के रूप में बताया गया है, पर ये कहा है ना अन्यत्र अनुवादात। हाँ जी, हाँ जी, तीन प्रकार के हाँ जी, हाँ जी हाँ जी अंतिम लाइन कही रही है अर्थ संप्रत्यय ये अनुवाद को लेकर के बोला जा रहा है। हाँ जी अर्थ के ज्ञान होने के लिए शब्द का प्रयोग होने पर प्रतीतक सो अर्थ अर्थापत्य की वो जो अर्थ है वो अर्थापत्ति से ही प्रतीत हो जाता है हो गया हो गया तो फिर पुनः कथन निरर्थक तो फिर से उसको जो कहा जाता है तो निरर्थक है इसलिए मतलब पुनरुक्त दोष को स्पष्ट कर रहे हैं। नहीं ये तो पुनरुक्त दोष को तो स्पष्ट कर रहा है पर यह पुनरुक्त दोष को स्पष्ट करता हुआ भी ये कहना चाह रहे हैं जो अर्थापत्ति होती है वो अर्थापत्ति अनुवाद के लिए भी होता है ये समझाया जा रहा है। ऐसा नहीं है अर्थ संप्रत्यय शब्द प्रयोगे प्रतीत सो अर्थ वो अर्थ तो प्रतीत होता है फिर भी बोला जाता है अर्थापत्तिया फिर भी अर्थापत्ति से जो बोला जाता है वो पुनरुक्त में भी जाएगा और प्रयोजन होगा तो वो सार्थक अनुवाद में भी जाएगा इस बात को लेकर के कहा जा रहा है। तो दोनों अध्याय कर रहे हैं ना तो दोनों अध्यायों में दोनों अर्थों में जाएगा ना मतलब अगर सार्थक है तो वो अनुवाद में चला जाएगा निरर्थक है वो पुनरुक्त में जाएगा क्योंकि पुनरुक्त को भी तो समझा रहे हैं ना यहाँ पर तीन प्रकार का पुनरुक्त होता है तो तीन प्रकार का पुनरुक्त अनुवाद है तो सार्थक है और निरर्थक है तो वो पुनरुक्त दोष है। ठीक है स्पष्ट हो गया और किसी को हाँ जी थोड़ा आपको ऊंचा बोलना चाहिए जी हाँ सोलहवें सूत्र का और भाष्य ये कहते हैं विज्ञातस्य परिषदा त्रिहि अभिहितस्य अपि अप्रत्युच्चारणम् अननुभाषणम् निग्रह स्थानम् ये कहते हैं प्रतिवादी के द्वारा त्रिहि अभिहितस्य अपि प्रतिवादी के द्वारा तीन बार कहने पर भी परिषदा विज्ञातस्य जिस बात को परिषद के द्वारा यानी सभा के द्वारा विज्ञातः जाना गया है परिषद के द्वारा जाने गए अर्थ का अप्रत्युच्चारणम वादी उत्तर देता नहीं है यानी अप्रत्युच्चारणम का मतलब उच्चारण नहीं करता अर्थात उत्तर नहीं देता है उत्तर न देता हुआ वादी के द्वारा वो अननुभाषणम नामक निग्रह स्थान होता है। ठीक है यानी प्रतिवादी ने एक बार बोला ठीक है और आपने उसका उत्तर नहीं दिया दोबारा बोला फिर भी आपने उत्तर नहीं दिया तीसरी बार बोला तो भी आपने उत्तर नहीं दिया तो तीन बार मेरे द्वारा बोलने पर भी जब आप उत्तर नहीं दे रहे और जो मैं बोल रहा हूँ वो ऐसा नहीं कि सभासद नहीं जान रहे हो तो कह रहे हैं परिषदा विज्ञातस्य सभासद लोग जान रहे मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसके उपरांत भी आप उत्तर नहीं दे रहे हो इसलिए आप निग्रह स्थान को प्राप्त होंगे और वो उसका नाम है अननुभाषणम निग्रह स्थान कहलाता है उत्तर ना देने वाला क्योंकि उत्तर आप नहीं दे रहे इसलिए अननुभाषण नामक निग्रह स्थान उसका नाम दिया। स्पष्ट हो गया उसी बात को भाष्य में स्पष्ट किया है विज्ञातस्य वाक्यार्थस्य परिषदा प्रतिवादिना त्रि अभिहितस्य यद अप्रत्युच्चारणम तद अननुभाषणम नाम निग्रह स्थानम इति कहते हैं प्रतिवादिना प्रतिवादी के द्वारा त्रि अभिहितस्य तीन बार कहे हुए का परिषदा परिषद के द्वारा विज्ञातस्य वाक्यर्थस्य जाने गए वाक्यर्थ को यद अप्रत्युच्चारणम जो वादी उत्तर नहीं देता तद उसको अननुभाषणम नामक निग्रह स्थान कहते हैं। क्यों अननुभाषणम नामक निग्रह स्थान कहते हैं तो उसको समझा रहे हैं अप्रत्युच्चारयन किम आश्रयम परपक्ष प्रतिषेधम ब्रूयात अप्रत्युच्चारयन बिना उत्तर देते हुए यानी उत्तर दिए बिना किम आश्रयम किसका सहारे लेकर के किसको सहारा बना करके परपक्ष प्रतिषेधम दूसरे के पक्ष का खंडन ब्रूयात कर सकोगे। जब आपके पास आधार ही नहीं है तो आप बिना आधार के सामने वाले का खंडन कैसे कर पाओगे ये कहना चाहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो इसमें समय कितना होता है, जैसे आपने मुझसे कुछ पूछा, हाँ जी, और मैं उसका उत्तर तुरंत नहीं दे रहा, हाँ जी, तत्काल उत्तर ना दे, हाँ जी, तत्काल का मतलब जैसे ही आपने बोला वैसे ही मैं बोलूं, ना बोलूं तो मेरे स्थान हो जाएगा? नहीं, उसमें तत्काल का मतलब है जैसा, थोड़ा तो समय देते ही है ना, थोड़ा समय का मतलब है जैसे मैंने आपको आपके सामने रखा है कि ईश्वर का तीन प्रकार का प्रत्यक्ष होता है, ईश्वर का तीन प्रकार का प्रत्यक्ष होता है। एक प्रत्यक्ष है समाधि में बैठ करके योगी ईश्वर का दर्शन करता है, वो एक प्रकार का प्रत्यक्ष है, और इसके निचले दो प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं। एक अंदर ही अंदर जब आपको प्रसन्नता मिलती है, उत्साह मिलता है, उमंग आता है आपके अंदर, उससे भी ईश्वर का बोध होता है, वो एक प्रकार का प्रत्यक्ष है। अथवा आप कोई गलत काम करना चाहते हैं तब भय उत्पन्न होता है, शंका उत्पन्न होती है, लज्जा उत्पन्न होती है, अंदर ग्लानि उत्पन्न हो रही है, तो उस ग्लानि को, भय को, शंका को उत्पन्न करने वाला कोई और है। मैं तो चाहता हूँ गलत काम करना, मैं अपनी इच्छा से गलत करने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूँ, लेकिन कोई रोक रहा है मेरे को अंदर ही अंदर, ठीक है ना, वो रोके रख रहा है। तो वो जो आपको ग्लानि उत्पन्न कराने वाला है या आपको भय उत्पन्न कराने वाला है, अथवा आप अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो आपको प्रसन्नता दे रहा है कोई अंदर से, वो जो एक प्रकार का प्रत्यक्ष कहलाता है, ये दूसरा प्रत्यक्ष है। और तीसरा प्रत्यक्ष वो होता है सृष्टि की रचना विशेष को देख करके, गुण को देख करके गुणी का प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि बिना गुणी के गुण नहीं हुआ करता वहां पर, तो वो एक प्रकार का प्रत्यक्ष है। वो स्थूल प्रत्यक्ष है गुण को देख करके गुणी का प्रत्यक्ष होना, और दूसरा प्रत्यक्ष थोड़ा सूक्ष्म है, वो मध्यम स्तर का है, जो भय शंका आदि के द्वारा या प्रसन्नता आदि के द्वारा ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। और तीसरा जो अंतिम प्रत्यक्ष है वो समाधि में होता है। तो जो पहला प्रत्यक्ष है गुण को देख करके गुणी का प्रत्यक्ष होता है, तो फिर तो जी तो सभी का प्रत्यक्ष होता है, आपको समझाना पड़ेगा कैसे होता है, तो आप कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं आप। हाँ जी बताइए ना, कुछ उत्तर तो दीजिएगा, आपको बोला है तो आप, यानी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अब आप आपकी बारी है मेरा खंडन करना, आप बस हतप्रभ हो गए, यानी सूझ नहीं रहा आपको उत्तर। पता लगता है जब आदमी को उत्तर सूझता नहीं है तो वह देखने वालों को, सभासदों को या प्रेक्षकों को पता नहीं, पता लग जाता है कि आपके पास उत्तर नहीं है, आप उत्तर नहीं दे पा रहे, तो वो अप्रतिभ नामक निग्रह स्थान कहलाता है। उसमें थोड़ा बहुत ही समय लगता, बहुत ज़्यादा नहीं लगता, 2-4 मिनट समझ लीजिएगा, 5 मिनट समझ लीजिएगा, हतप्रभ रह गए आप, उत्तर ही नहीं दे पा रहे, वो अप्रतिभ नामक निग्रह स्थान है। यहाँ तो आपसे पूछा जा रहा, हाँ जी मैंने आपको बताया उत्तर दीजिएगा, तो आप चुप रह रहे हैं, फिर दोबारा बोला तो भी आप चुप रह रहे हैं, तीसरी बार बोला तो भी आप चुप है, उत्तर ही नहीं दे रहे, ये अलग स्थिति है और वो अलग स्थिति है। हाँ जी आगे चलें, 21वां सूत्र देखिएगा, 56 पृष्ठ संख्या 656, यही है ना, बोलिएगा। निग्रह स्थान प्राप्तस्य अनिग्रह पर्यनुयोज्योपेक्षणम्, पर्यनुयोज्योपेक्षणम्, पर्यनुयोज्योपेक्षणम्, पर्यनुयोज्योपेक्षणम्, ऐसा है। हाँ जी सूत्रार्थ लिखिएगा, निग्रह स्थान को प्राप्त हुए व्यक्ति का, या निग्रह स्थान को प्राप्त हुए व्यक्ति को, निग्रह स्थान को प्राप्त हुए व्यक्ति को पराजित न करना, पराजित न करना पर्यन यो ज्योपेक्षण नामक निग्रह स्थान कहलाता है। समझ में आ रहा है। भाष्य को देखिएगा, पर्यन योज्यो नाम, जिसको आप पर्यन योज्य कहते हैं इसका मतलब क्या है? पर्यन योज्य किसे कहते हैं? तो पर्यन योज्यो नामा, पर्यन योज्य का मतलब है निग्रह उपपत्या चोदनीय। निग्रह उपपत्या, निग्रह कहते हैं हार, निग्रह का अर्थ होता है हार, पराजित। निग्रह उपपत्या, पराजित हुए हुए व्यक्ति का चोदनीय, चोदनी कहते हैं बताना, पराजित व्यक्ति को बताना होता है कि आप पराजित हो गए हो। चोदनीय का मतलब बताने योग्य है, आपको बताना पड़ेगा। तस्य उपेक्षणम, उसकी उपेक्षा आपने की है, पराजित हुए व्यक्ति को आपने बताया नहीं पराजित हो गए हो, उसकी उपेक्षा किया आप, अनदेखा किया, ऐसा कैसे कर सकते? आप तो उसको हराने के लिए बैठे हो और वो हार गए फिर भी आप नहीं बता रहे हो। समझ में आ रहा है ना? जैसे जो खेलते हैं ना आप, वॉलीबॉल खेलते हैं ना, और किसी ने सर्विस किया मान लीजिएगा, वो जो बाउंड्री है उससे बाहर गिर गया, ठीक है, तो आपने बताया नहीं उसको, सामने वाले को तो नहीं बताया, तो वो थोड़ा कहेंगे मैं हार गया हूँ, अपने आप थोड़ा कहेगा, वो अपने आप तो नहीं कहेगा, वो आपको बताना पड़ेगा कि आप हार गए हो या आपका एक माइनस पॉइंट हुआ है, जो भी आप बोलते हैं वहां पर, तो आपको बताना पड़ेगा, उसकी आपने उपेक्षा की, ये कहना चाह रहे हैं। तस्य उपेक्षणम, उसकी उपेक्षा की आपने, इसलिए वो निग्रस्त, उपेक्षा किया है। आपको कहना क्या चाहिए? निग्रह स्थानम प्राप्तो असि इति अनन योगः, कहते निग्रह स्थानम प्राप्तो असि, आप निग्रह स्थान को प्राप्त हुए हो, यानी आप पराजित हुए हो, इस प्रकार आपको कहना चाहिए, पर आपने अनन योग, आपने कहा ही नहीं। यह अनन योग का मतलब आपको कहना चाहिए, निग्रह स्थानम प्राप्तो असि इति अनन योग, आपको कहना चाहिए पर आपने कहा नहीं। उस स्थिति में एतश्च कस्य पराजय पराजय इति अनुयुक्तया परिषदा वचनीयम्। एतश्च, जब वो पराजित हो गया तो आपने कहा ही नहीं है सामने वाले को, तब वो सामने वाला कहता है, मेरी ओर देखिएगा, आप पराजित हो गए और मैंने आपको बोला नहीं है कि आप पराजित हो गए, तो अब आप क्या कहेंगे? आप जज से पूछेंगे, निर्णायक से पूछेंगे कि कस्य पराजय, किसका पराजय हुआ इति अनुयुक्तया, ऐसा पूछे जाने से, ऐसा पूछा जाने पर परिषदा वचनीयम, फिर सभा को बताना पड़ेगा, निर्णायक को बताना पड़ेगा कि आप हार गए हो, मेरे को कहेंगे आप हार गए हो, हारा तो सामने वाला, लेकिन निर्णायक जो है ना मेरे को पराजित करेंगे, आप हार गए हो, ऐसा, ठीक है। तो कह रहे हैं, न खलु निग्रहम प्राप्त स्वकोपीनम विवृणीयादिति, वो कहते हैं न खलु निग्रहम प्राप्त, जो पराजित हो गया, जो खुद हार गया, वो अपने कोपीन को कैसे बताएगा? कोपीन का मतलब अपना पराजय को कैसे बताएगा, हाँ मैं हार गया हूं, अपने आप थोड़ा कहेगा, वो तो आपको बताना पड़ेगा। तो यहां स्वकोपीन मतलब अपने कोपीन को कौन बताएगा, मतलब किसी ने गलत जगह अपने कोपीन को रख दिया हो, ठीक है ना, और वो कैसे कहेगा ये मेरा कोपीन है? नहीं कहेगा ना। मतलब जहां, कई बार ऐसा भी होता है ना, जो अंतःवस्त्र होते हैं जहां नहीं सुखाना चाहिए व्यक्ति वहां सुखा देता है, ठीक है, मान लो वो घर के सामने सुखा रहा है, अरे भले आदमी, उसको घर के सामने क्यों सुखाते हो, घर के पिछवाड़े में सुखाओ ना। तो अब किसी ने कह दिया, उसने देख लिया कोई दूसरा व्यक्ति, जो अधिकारी व्यक्ति है या जो शिष्टाचार से युक्त व्यक्ति, उसने देखा, अब सामने वाला ऐसा थोड़ा कहेगा ये मेरा कॉपी ने, वो तो कैसे कहेगा, उसका दोष है, तो आपको दूसरे का बताएगा ये इसका है, तो इसलिए वो उसका उल्टा हो जाएगा, आपका नहीं है लेकिन आप कोपिन वाले बन जाएंगे। समझ में आ रहा ना? है तो आपका नहीं है, सामने वाले का है, लेकिन मैंने बताया नहीं आपका है, तो फिर वो ये सिद्ध करेगा ये कोपिन मेरा है, वो वाली स्थिति है। यानी अपने आप को कोई ये नहीं कहता मैं हार गया हूं, उसको बताना पड़ता है। हाँ जी, ये मुहावरा है। इसका अभिप्राय है कि हारने वाला कभी अपने आप को नहीं कहता मैं हार गया हूं। हाँ, ये तो कोई योगी व्यक्ति हो तो अलग बात है, कोई वैराग्यवान व्यक्ति हो तो हाँ ठीक भाई आपकी बात सही है मैं गलत हूँ ऐसा वो बोल सकता है, कोई वैराग्यवान व्यक्ति हो तो। बाकी साधारण तौर पर कोई नहीं कहता, वो तो बताना पड़ेगा। स्पष्ट हो गया? ये इसको कहते हैं परियनुयोज्योपेक्षणम। हाँ जी, नहीं नहीं आप समझे नहीं ना पूरे रामायण को आपने। फिर जब जब समझ गए तो प्रश्न क्यों कर रहे हो? नहीं, फिर इसका मतलब ही है कि आप समझ नहीं पाए। इसका अर्थ ही है कि आप समझ नहीं पाए। आपको ये समझना है, मान लीजिएगा आपका एक पक्ष मेरा एक पक्ष, ठीक है ना, और आपने मेरे को निग्रह स्थान में पहुंचाया, ठीक है ना, मैं निग्रह स्थान को प्राप्त हो गया हूं, लेकिन आपने बताया नहीं मेरे को आप निग्रह स्थान में आ गए हो, नहीं बताया ना, तो आप तो निग्रह स्थान में नहीं आए ना, आप तो हारे नहीं, मैं निग्रह स्थान को प्राप्त हो गया, लेकिन आपने मेरे को कहा नहीं, संकेत नहीं किया, निर्णायक को नहीं बताया देखो जी ये निग्रह स्थान पे आ गया या हार गया, ऐसा नहीं बोला आपने, नहीं बोला ना, अब मैं मेरा तेवर मजबूत होंगे, क्या बोलते हैं उसको, मेरी वाणी जो है ना अब बुलंद हो जाएगी, तब हाँ मैं अपनी वाणी को बुलंद आवाज में कहता हूं देखो साहब ये मैं निग्रहस्थान को प्राप्त हो गया, फिर भी इन्होंने मेरे को संकेत नहीं किया, नहीं बताया, इसलिए अब बताइए कौन आ रहा, तो निर्णायक उसको हरा हुआ घोषित करेंगे, मैं जीत जाता हूं। अब समझ में, मैं हारता नहीं हूं, हार करके भी मैं जीत जाता हूं और आप जीत करके भी हार जाते हैं, को समझ में आ रहे ना, यहाँ एक ही पक्ष हार जाएगा ना, दोनों कैसे हारेंगे, एक ही पक्ष हार जाता है। अब पकड़ में आ गया ना? हाँ जी जी, दोनों का पराजय नहीं, वो गलत है, दोनों पराजित नहीं हो सकते। तो निर्णायक तो यही निर्णय करेंगे ना, जब जो जो निर्णायक जब निर्णय कर रहा है कि आप हार जाएंगे तो फिर दोनों कैसे हारेंगे? नहीं, दोनों निग्रह स्थान में पहुंचना एक अलग बात है और हारना एक अलग बात है, ये दोनों अलग बात है। इसलिए निग्रह, अगर मैंने उदयवीर जी का देखा नहीं हो हिंदी में, अगर उन्होंने ऐसा लिखा है कि दोनों निग्रह स्थान को प्राप्त होते हैं, तो निग्रह स्थान को प्राप्त होना एक अलग बात है और हारना एक अलग बात है, वो ये नहीं बोला होगा ना दोनों हार जाते हैं। हाँ, निग्रह स्थान को तो प्राप्त हो ही जाएंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं, ना ना ना ना, ना। यही तो बात समझना है आपको, निग्रह स्थान को प्राप्त होने पर हारना नहीं है, जो आपको बताना पड़ेगा आप हार गए, मतलब आपको ये बताना आप निग्रह स्थान को प्राप्त हो गए हो, आप हार गए हो, ये बताना, हार गए हो ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, आप निग्रह स्थान को प्राप्त हो गए हो ऐसा कहना ही, अपने आप हारे उसका, और आपने ऐसा नहीं बोला तो आप हार जाएंगे मैं जीत जाऊंगा, भले ही मैं निग्रह स्थान को प्राप्त हो गया हूं लेकिन जीतूंगा मैं, अब हारेंगे आप, ऐसा ठीक है ना, बस हार जीत तो ऐसा ही होता है, वह तत्वज्ञान करना कोई उद्देश्य नहीं है ना, उचित क्या अनुचित क्या है ऐसा नहीं है, कोई दो योगाभ्यासी आपस में नहीं बातचीत कर रहे हैं जी हाँ जी आपने जो बात कही थी वो गलत है, हाँ ठीक है जी मैं मान ले तो मेरी बात गलत है, हाँ तो वहाँ तो तत्वज्ञान का निर्णय करना होता है, जो पक्ष गलत है वो स्वीकार करते एक दूसरे को, और देखिए तत्वज्ञान की क्या स्थिति होती है, अगर सामने वाले ने नहीं बता पाया, वैसे मैं गलत हेतु का प्रयोग किया या गलत निग्रह स्थान को प्राप्त हो गया और आपने बताया नहीं, मैं खुद बोलूंगा आपसे देखो जी मैं निग्रह स्थान में पहुंच गया था फिर भी आपने मेरे को नहीं बताया इसलिए मैं हार गया हूं, ऐसा बोलूंगा, वहां मैं आपको हराऊंगा नहीं, क्योंकि वहां हार जीत प्रयोजन नहीं है, वहां तो तत्वज्ञान प्रयोजन है, यानी उचित क्या है, सत्य क्या है, सत्य को स्वीकार करना है दोनों, संसार के लोग ऐसा तो कभी नहीं कर सकते, संसार के लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो ये मान करके बैठते हैं हे भगवान मैं जीत जाऊंगा तो मैं आपको जो है ना इतना सहयोग कर दूंगा, हाँ इतना चढ़ा दूंगा, और आर्य समाज क्या करता हे भगवान अगर मैं कोर्ट में जीत जाऊंगा ना तो ऋषि उद्यान में जाकर के भोजन करा दूंगा। वो इस रूप में करता है, ठीक है ना। मतलब दोनों एक जैसे है, केवल प्रवृत्ति में भेद है, दोनों गलत है। और ऐसे ही करते हैं, कोई अंतर नहीं है। कोई मंदिर में जाकर के चढ़ाता है, कोई पंडितों को खिलाता है, कोई किसी आश्रम में, किसी गुरुकुल में, किसी संस्थान में जाकर के वो खिलाता है। वो समझता है कि मेरे पाप जो है ना थोड़ा कम हो जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, या कुछ ना कुछ ऐसा सोचता है। देखिए पुण्य का झगड़ा नहीं है यहाँ पर। पुण्य तो आप अच्छा काम करेंगे तो पुण्य मिलेगा, पर मैं ये थोड़ा समझ करके वो करता है, वो ये समझ करके करता है वो जो मैंने गलत किया है वो माफ हो जाएगा इस पुण्य से। वो गलत काम का जो फल है वो मेरे को नहीं मिलेगा, उसको माफ करवाने के लिए ऐसा करता है। अगर आप ऐसा करते हो, वो पाप किया है और एक पुण्य भी कर देता हूं ताकि बैलेंस हो जाएगा मेरा, तो उधर पाप का भी फल मिलेगा, इधर पुण्य का फल मिलेगा, तो मैं बीच में रहूंगा। ये एक अलग उद्देश्य है, ये कोई कोई कर सकता है। और ऐसा करना भी एक अच्छा काम है, याद रखना, अपेक्षा से। हाँ मतलब पाप तो कर लिया, अब पाप केवल पाप ही करता जाए, पुण्य ना करे तो उसको पाप का फल दुख ही मिलता रहेगा ना। तो उससे तो अच्छा है कि कम से कम मेरे से 10 पाप तो हो गए, उसके बदले में मैं कम से कम 10 पुण्य तो कर लूं ताकि मैं बीच में रहूं, ठीक है ना। मतलब खीर खा रहा हूं तो खीर भी खा लूं, लेकिन बीच में कोई एकाध कंकर भी आ जाए ना, कोई बात नहीं, खट आ जाए तो थोड़ा सहन कर लूंगा, लेकिन खीर तो मिले मेरे को, केवल कंकर ही कंकर मिलते रहे, खीर ना मिले ऐसे कैसे हो सकता। ये भी एक बुद्धिमत्ता है, ये भी एक बुद्धिमत्ता है कि 10 पाप कर लिया, उसको पता लग गया कि मैंने पाप तो कर लिया, कम से कम 10 पुण्य और कर डालता हूं ताकि मैं कम से कम बीच का तो रहूं। कोई ऐसा भी नहीं सोचता हो फिर वो तो बहुत गलत है। समझ में आ रहा है ना। हाँ जी, कितने पाप, हाँ अच्छा, आपको पता ही नहीं है, आपको पता नहीं है क्या? हाँ ऐसे बोल रहे हो। देखो ये हंसी जी बता रही है कि उनको पता है, ये हंसी बता रही है ना, उनको पता है मैंने क्या पाप किया, और आपको अच्छी तरह पता है कहाँ आप ऐसा ऐसा करते हो, ठीक है ना। मतलब आदमी पाप करता हुआ उसको पता ना लगे, ये कैसे हो सकता है। गिनती के क्या करना है, आप अगर गिनती याद नहीं है ना, उसका उपाय मैं बताऊंगा ना। आप गिनती का पता ना लगे उतने पुण्य कर डालो ना, आप करते जाओ ना पुण्य, करते जाओ गिनती, अजी मैंने कितने पुण्य किया जी मैं गिन नहीं सकता, इतना अनगिनत कर दो ना, आपको पता है अनगिनत पाप तो किया हूं, तो अनगिनत पुण्य कर डालो तो बैलेंस हो जाएगा। हाँ जी चले, अगला निग्रह स्थान देखिएगा। अनिग्रह स्थाने निरनियोज्यान योगः। हाँ सूत्रार्थ लिखिए। ये उससे बिल्कुल उल्टा है, यानी पर्यनियोज्योपेक्षणम का बिल्कुल उल्टा है। अनिग्रह स्थान का अर्थ है निग्रह स्थान को प्राप्त ना होने पर, यानी पराजित ना होने पर, पराजित ना होने पर किसी को आप पराजित हो गए हो ऐसा कहना, अपराजित को पराजित हो गए हो ऐसा कहना, निरनुयोज्यान योग नामक निग्रह स्थान कहलाता है। लिख दिया जी, निरनियोज्य का मतलब है ना कहने योग्य, ना कहने योग्य को निरनियोज्य कहते, फिर ऐसे ना कहने योग्य को अनियोगा कहना, ना कहने योग्य को कह देना, यह है निरनियोज्यान निरनियोज्यान योग। भाष्य को देखिएगा, निग्रह स्थान लक्षणस्य मिथ्या अध्यवसायात्। निग्रह स्थान लक्षणस्य, निग्रह स्थान लक्षण का यानी निग्रह स्थान का, निग्रह स्थान स्वरूप का मिथ्या अध्यवसायात्, मिथ्या निर्णय से, गलत निर्णय से, उसी को स्पष्ट किया जा रहा है। अनिग्रह स्थाने, जो निग्रह स्थान में नहीं आया है ऐसे व्यक्ति में को अनिग्रहितो असि इति, आप पराजित हो गए हो इति ऐसा कहना। परम ब्रुवन, ऐसे दूसरे को कहता हुआ, निरनियोज्यान योगात, निरनियोज्यान योगात, न कहने योग्य को कहा गया होने से, न कहने योग्य को कह देने से, निग्रहितो वेदितव्यः, वो स्वयं निग्रहित हो जाता है, वो स्वयं पराजित हो जाता है, कहने वाला स्वयं पराजित होता है। स्पष्ट हो रहा है जी? जो पराजित नहीं हुआ उसको आप ये कह दो आप पराजित हो गए हो, तो खुद कहने वाला पराजित हो जाता है। कितना ध्यान रखना पड़ता है यहां, वो पराजित हो गए ऐसा नहीं कहता वो। मान लीजिए आपने कोई ऐसा हेतु दिया है तो उसको आपने हेतुआभास मान बैठे, ठीक है ना, हेतु को हेतुआभास आपने मान लिया, देखो आपने हेतुआभास किया ऐसा बोल दिया, हाँ, अब वो हेतुआभास नहीं है, हेतु है और उसको आपने हेतुआभास बोल दिया, ठीक है ना। अर्थात ऐसा बोल करके आपने आप मैंने आपको पराजित करना चाहा, तो वो सामने वाला कहता है कैसे ये मेरा हेतु हेतुआभास है और आप, मैं सिद्ध नहीं कर सकता उसको हेतुआभास, तब मैं खुद हार जाऊंगा। इसलिए इतनी जल्दीबाजी मत करो, ताबड़तोड़ काम मत करो, इतनी जल्दी में मत रहो कि एकदम आप ऐसे भागते रहते हो, सुनते नहीं, धैर्य नहीं रखते हैं, थोड़ा शांति रखो, तसल्ली रखो, थोड़ा धैर्य से फिर सुनो, समझो, नहीं समझ में आता तो उसको दोबारा पूछ सकते हो, जी आप क्या कहना चाहते हो, तिबारा पूछ सकते हो, और नहीं समझ में आए उसको समझ लो, आपको समय दिया जाएगा, फिर समझ करके फिर बोलो, तब गलती कम होगी। और अब एकदम बात को पूरा सुनाई नहीं और बोल पड़े तो वो गलत हो जाता है। यही कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति पराजित नहीं हुआ है फिर भी उसको आप पराजित कर रहे हो, तो ऐसा कह करके खुद पराजित हो रहे हो, इसी का नाम है निरनियोज्यान योग नामक निग्रह स्थान। हाँ जी, अगला निग्रह स्थान पढ़िए, सिद्धांतम अभ्युपेत्य अनियमात कथा प्रसंगो अपसिद्धांतः। सूत्रार्थ लिखिएगा, किसी सिद्धांत को स्वीकार करके उसके विपरीत चर्चा को चलाना, अपसिद्धांत नामक निग्रह स्थान कहलाता है। स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी, भाष्य को देखिएगा, कस्यचित् अर्थस्य तथा भावं प्रतिज्ञाय। कस्यचित् अर्थस्य, किसी एक पदार्थ को, तथा भावं, वो जैसा है उस रूप को स्वीकार करके, प्रतिज्ञाएं स्वीकार करके किसी पदार्थ को या किसी पदार्थ के तथा भावम का मतलब उसके एक स्वरूप को स्वीकार करके प्रतिज्ञातार्थ विपर्ययात उस स्वीकार किए हुए अर्थ के विपरीत से अर्थात अनियमात उस नियम के विरुद्ध होकर कथाम प्रसंजयता अपनी चर्चा को प्रस्तुत करता हुआ व्यक्ति अपसिद्धांतो वेदितव्य वो स्वयं अपसिद्धांत को प्राप्त होता है। यह परिभाषा है अपसिद्धांत का। यथा अब उदाहरण से समझाया जा रहा है कैसे उसने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया और अपने सिद्धांत का कैसा वो विपरीत उत्तर प्रस्तुत करता है। यथा न सद आत्मानम जहाति उसका सिद्धांत है वो कहता है सद आत्मानम न जहाति सत्तात्मक पदार्थ अपने स्वरूप को त्याग नहीं करता। सत्तात्मक पदार्थ सत्तावान पदार्थ अपने सत्ता के स्वरूप को त्याग नहीं करता अर्थात उसी को खोल के समझा रहा है न सतो विनाशः न सतो विनाशः विद्यमान पदार्थ कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। जैसा उसका स्वरूप है वो अपने स्वरूप से वो विनाश को प्राप्त नहीं होता। एक सिद्धांत रखा उसी सिद्धांत को और पुष्ट करता है वो कहता है न असद आत्मानम लभते असद आत्मानम न लभते जो वस्तु नहीं है वो सामने नहीं आ सकता जो चीज नहीं है वो सामने नहीं आ सकता अर्थात आपने पढ़ा होगा अभाव से भाव नहीं हो सकता ये बात कही जा रही है। असत का मतलब है अभाव असत जो है आत्मानम भाव को न लभते प्राप्त नहीं होता है असत जो है वो सत्ता के रूप में सामने नहीं आता उसी को स्पष्ट कर रहे हैं न असत उत्पद्यते उसी को खोल के समझाया है न असत उत्पद्यते जो है नहीं है वो कहीं से भी उत्पन्न नहीं हो सकता। इति सिद्धांतम अभ्युपेत्य इस प्रकार के सिद्धांत को वो स्वीकार करके स्वपक्षम व्यवस्थापयति अपने पक्ष की स्थापना करता है। समझ में आ रहा है? अब वो अपने पक्ष को किस तरह का स्थापित करता है तो आगे कहते हैं एक प्रकृति इदं व्यक्तम विकारानाम अन्वय दर्शनात् एक प्रकृति इदं व्यक्तम प्रकृति में इकार जो है वो दीर्घ है यहां अरस्व मिसप्रिंट है एक प्रकृति इदम ऐसा है अरस्व इकार को दीर्घ बना लीजिएगा संधि के कारण से तो एक प्रकृति इदम व्यक्तम ये जो संसार है ये एक उपादान कारण वाला है पीछे आया था ये बात विकारानाम अन्वय दर्शनात् हेतु दिया है विकार पदार्थों का अन्वय देखा जाने से परस्पर उनमें अन्वय देखा जाने से यानी एक दूसरे के सहयोगी होकर के रहने के कारण से मृत अन्विता नाम शरावादी नाम दृष्टम एक प्रकृतित्वम उदाहरण देता है मृत अन्विता नाम शरावादी नाम मिट्टी से युक्त जो सकोरा आदि पदार्थ हैं मिट्टी के द्रव्य है उनको एक प्रकृतित्वम दृष्टम उनका एक उपादान कारणत्व को देखा जाता है ये प्रत्यक्ष सब जानते हैं जितनी मिट्टी उतना बड़ा घड़ा ठीक है ना एक किलो की मिट्टी है तो एक किलो का ही घड़ा बनेगा दस किलो की मिट्टी है तो दस किलो का घड़ा बन जाएगा ऐसा तो ये कहना चाह रहे हैं कि वो एक उपादान कारण वाला है तथा च अयम व्यक्त भेद सुख दुख मोहान्वितो दृश्यते तथा च अयम व्यक्त भेद उसी प्रकार इस संसार में ये जितनी भी व्यक्तियों का भेद है जितने भी अलग अलग पदार्थ है व्यक्त भेद का मतलब अलग अलग विविध प्रकार के पदार्थ जो कि सुख दुख मोहान्वित दृश्यते सुख दुख मोह से युक्त देखा जाता है किसी भी सांसारिक पदार्थ को आप देखेंगे वो सुख दुख और मोह से युक्त होंगे। कोई ऐसा पदार्थ आपको सांसारिक पदार्थ नहीं मिलेगा जिसमें सुख दुख मोह ना हो, ठीक है ना। किसी को उससे सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है, किसी को मोह मिलता है, तीनों से युक्त है सांसारिक समस्त पदार्थ। तस्मात समन्वय दर्शनात् सुख दुखादि भी एक प्रकृति इदम व्यक्तम, शरीरम के स्थान में व्यक्तम इति लिख लीजिएगा। शरीरम भी लिख सकते हैं लेकिन प्रसंग के अनुसार व्यक्त को लेकर के कह रहे हैं, तो यहां शरीरम इति के स्थान में व्यक्तम इति। तो कहते हैं तस्मात, इसलिए सुख दुख आदि भी अन्वय दर्शनात्, सुख दुख आदि के साथ अन्वय देखा जाने से एक प्रकृति इदम व्यक्तम, ये एक प्रकृति वाला, एक उपादान कारण वाला ये संसार है, ऐसा उसने प्रतिपादित किया है अपने पक्ष को। एवं उक्तो अनुयुज्यते, एवं उक्तो ऐसा कहने पर, वादी के द्वारा अपने पक्ष को ऐसा प्रस्तुत करने पर अनुयुज्यते, उससे पूछा जाता है, अथ प्रकृतिर्विकार इति कथम लक्षितव्यम इति, उनसे ये पूछा जाता है प्रतिवादी के द्वारा, आप एक बात बताइए, प्रकृति और विकार, ये प्रकृति है और ये विकार है, कथम लक्षितव्यम, कैसे जाना जाता है। मेरी ओर देखिएगा, शब्द को देख लिए ना नीचे, अब मेरी ओर देखिएगा, मैं आपसे पूछूंगा, हाँ जी ये बताइए कि कैसे मेरे को पता लगे कि ये है कार्य और ये है कारण। प्रकृति और विकार, प्रकृति का मतलब कारण और विकार का मतलब कार्य, ये मेरे को कैसा पता लगे कि ये है कार्य है और ये है कारण है, ठीक है ना। वहां बन रहा है ना वाचनालय, लाइब्रेरी, वहां खड़े होकर के मैं ये पूछूं आपसे कि मेरे को कैसा पता लगे कि ये इसमें कार्य कौन सा है और कारण कौन सा है, तो आप यही तो बताएंगे, ये है कार्य है ये जो बन गया इस रूप में, और ये जो इधर रखा हुआ है सीमेंट है और सरिया है जो भी है, ये कारण है, कुछ तो बताओगे ना आप, इस कार्य कहते हैं इसको कारण कहते हैं। तो प्रश्न कर रहा है वो, प्रकृति विकार इति कथम लक्षितव्यम इति, किसको कारण कहे किसको कार्य कहे, कैसे हम लक्षित करें, कैसे हम जाने, कैसे पता लगे, तब वादी बोलेगा, और जो भी बोलेगा फंसेगा। अब जो भी बोलेगा ना फंसेगा, क्योंकि उसने सिद्धांत ही इस तरह प्रस्तुत किया है, वो फंसने वाला सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अब देखिएगा, अब वो क्या उत्तर देता है, यस्य अवस्थितस्य धर्मांतर निवृत्तो धर्मांतरम प्रवर्तते सा प्रकृति। अब वो प्रकृति को समझा रहा है, कारण को समझा रहा है, यस्य अवस्थितस्य जिस विद्यमान पदार्थ के धर्मांतर निवृत्तो, एक धर्म के हट जाने पर धर्मांतरम प्रवर्तते, दूसरा धर्म आ जाता है, सा प्रकृति, उसको प्रकृति कहते हैं। पकड़ में आ रहे, यथा धर्मांतरम प्रवर्तते स विकार इति, यच्च धर्मांतरम प्रवर्तते, और जो दूसरा धर्म वहां पर आ रहा है सामने स विकार, उसको विकार कहते हैं। सोयम प्रतिज्ञातार्थ विपर्यासात अनियमात कथाम प्रसंजयति, सो अयम, ये जो वादी है, प्रतिज्ञातार्थ विपर्यासात, अपने प्रतिज्ञातार्थ को जो प्रतिज्ञा की है उसका विपरीत बिना नियम के कथाम प्रसंजयति, कथा को प्रवृत्त करता है। पकड़ में आ रहा है क्या करना चाह रहा है वो, आप लोगों को पकड़ में आया क्या कहा उसने, क्या दोष दिखाया, नहीं आया ना पकड़ में, हाँ थोड़ा सा धैर्य से देखना पड़ता है इसको, यहां धैर्य चाहिए। पढ़ तो रहे हैं आप लोग, पढ़ रहे हैं, पढ़ना मुख्य नहीं है, आपने कहा ना, आपने सुना है ना, देखता हुआ भी व्यक्ति देखता नहीं है, पढ़ता हुआ भी पढ़ नहीं पाता है, सुनता हुआ भी सुन नहीं पाता, पश्यन्न भी न पश्यति, वेद मंत्र आता है ना, पश्यन्न ददर्श, उसका अनुवाद कर रहा हूं मैं, पश्यन्न भी न पश्यति, पठन्न भी न पठति, श्रृण्वन्न भी न श्रृणोति, विचारयन्न भी न विचारयति, सबके साथ लागू कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, अक्षर भी देख रहा है, और पढ़ता हुआ देखता हुआ भी उसको गलत बोल रहा है, होता नहीं होता ऐसा? क्यों? अनेकाग्रता, एकाग्रता नहीं है, धैर्य नहीं है, धीर बन करके व्यक्ति नहीं काम कर रहा है। इसलिए आप उपनिषदों को पढ़ेंगे ना, उपनिषदों में जगह जगह पर आता है धीराह धीराह, धीर लोग ऐसा काम करते हैं। हाँ जी, नहीं समझ में अब आ गए ना, समझ में, इसकी व्याख्या किया तब समझ में आ गया, खैर कोई बात नहीं है। हाँ जी, अब उसको समझा रहे हैं, कोई बात नहीं, भाष्यकार स्वयं समझा रहे हैं। प्रतिज्ञातम खलु अनेन न असद आविर्भवति न सत तिरो भवति इति। प्रतिज्ञातम खलु अनेन, अनेन वादिना, ये जो वादी है उसने क्या प्रतिज्ञातम, क्या उसने प्रतिज्ञा की थी, प्रतिज्ञा क्या की थी, उसको दोहरा रहे हैं दोबारा, अब आपको समझ में आएगा। उसने प्रतिज्ञा की है न असद आविर्भवति, जो असत है, जो अभाव है, वो कहीं से भी उत्पन्न नहीं होता, ये उसने प्रतिज्ञा की थी। और न सत सत तिरोभवती, और जो सत्तात्मक पदार्थ है, जो सत पदार्थ है, न तिरोभवती, वो विनाश को प्राप्त नहीं होता, ये प्रतिज्ञा किया था। और इस प्रतिज्ञा का उल्टा उत्तर दिया, एक धर्म हट जाता है दूसरा धर्म आता है, तो जो है वो हट कैसे सकता है, जब आपने कहा कोई हट ही नहीं सकता, आपने प्रतिज्ञा ये किया है, जो वस्तु जैसी है वो वैसी ही रहती है, उसमें कोई भेद नहीं आ सकता, बोला था आपने, और आप भेद ला रहे हो, अपनी प्रतिज्ञा का विरोध कर रहे हो, पकड़ में आ रहा है? ये है सद असतोश्च तिरोभाव आविर्भाव मंतरेन न कस्यचित प्रवृत्ति प्रवृत्ति उपरमश्च भवति। एक सिद्धांत की बात कही जा रही है, सद असतोश्च, सद असत, सद और असत, ये दोनों तिरोभाव आविर्भाव मंतरेन, बिना तिरोभाव हुए, बिना आविर्भाव हुए किसी भी प्रकार के पदार्थ की प्रवृत्ति और प्रवृत्ति का उपरम यानी निवृत्ति नहीं हो सकती है। यानी कोई भी सद असत का, यानी जिसको आप सत कहते हैं या असत कहते हैं, इन दोनों के बीच में ये तभी संभव है, कोई धर्म तिरोहित होता है और कोई धर्म प्रकट होता है। बिना किसी धर्म के तिरोहित हुए, बिना किसी धर्म के आविर्भाव हुए, कोई भी पदार्थ सामने नहीं आ सकता। सामने का मतलब है इंद्रिय गोचर में नहीं आ सकता, इंद्रिय ग्राह्य नहीं बन सकता, और इंद्रिय अगोचर कोई भी नहीं हो सकता बिना तिरोभाव के। यानी तिरोभाव हुआ तो इंद्रिय अगोचर हो गया, आविर्भाव हुआ तो इंद्रिय गोचर होगा। आपके आंखों के सामने कोई वस्तु आई है, इसका मतलब है कोई धर्म जो है वहां तिरोहित हुआ, कोई धर्म वहां दब गया और कोई धर्म उभर के आया, तभी आपकी आंखों के सामने वो वस्तु दिखाई दे रही है। परमाणु दिखाई देते हैं क्या? परमाणुओं का जो धर्म जिस रूप में था वो धर्म तिरोहित हो जाता है और दूसरा धर्म आ जाता है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। इसके बिना किसी भी पदार्थ की प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं हो सकती है। प्रवृत्ति का मतलब उत्पत्ति और निवृत्ति का मतलब है विनाश, ये बात कही जा रही। मृदि खलु अवस्थितायाम भविष्यति शरावादि लक्षणम धर्मांतरमिति प्रवृत्तिर्भवति। प्रवृत्ति को समझा रहे हैं, अवस्थितायाम मृदि, जो पहले से विद्यमान मिट्टी में, भविष्यति शरावादि लक्षणम, सकोरा आदि लक्षण वाला धर्मांतर जो है भविष्यति होगा, इसी को प्रवृत्ति कहते हैं, इसी को उत्पत्ति कहते हैं। और अभूत इति च प्रवृत्ति उपरमा तदेतद् धर्मांत तदेतद् मृत धर्मानामपि न स्यात्। और जो प्रवृत्ति का उपरम है यानी विनाश है, वो विनाश कब होता है? अभूत इति, ये था, जब ये बोला जाता है ना अभूत, यानी ये था, यानी अब नहीं है, ये जो था ये तभी हो सकता है प्रवृत्ति उपरमा, प्रवृत्ति का उपरम हो जाए, जो विद्यमान पदार्थ है वो हट जाए। तदेतद् मृत धर्मानमपि नास्यात्, तो ये जो मिट्टी का जो धर्म है, इस मिट्टी का धर्म का ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपने ये बात कही है सत आत्मानम न जहाती, सत्तात्मक पदार्थ अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, यदि आपने ऐसा सिद्धांत रखा है तो ये जो मिट्टी का जो धर्म है जो तिरोहित हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन यह हो रहा है, यही आपका कथन आपका सिद्धांत दोषयुक्त है। एवं प्रत्यवस्थितो, ऐसा प्रतिवादी के द्वारा खंडन किए जाने पर, यदि यदि वादी सतश्च आत्मानम सतश्च आत्महानम असतश्च आत्मलाभम उपेति, सत्तात्मक पदार्थ का आत्महान यानी उसका स्वरूप का नाश और असत की उत्पत्ति यदि वो उपेति स्वीकार करता है, तदस्य अपसिद्धांतो निग्रस्थानम भवति, उसका वो अपसिद्धांत नामक निग्रस्थान हो जाता है। यानी जब प्रतिवादी ने अपने बात को अपनी बात को रख दिया कि बिना उत्पत्ति के बिना विनाश के कोई भी पदार्थ हमारे समक्ष नहीं आ सकता, इस बात को यदि वादी स्वीकार करता है, हाँ सतश्च आत्मानम, जो विद्यमान पदार्थ जिस रूप में है वो उस रूप में नहीं रहेगा, और असतश्च आत्मलाभः, और जो दिखाई नहीं दे रहा है जो नहीं है उसका सामने आना, इस बात को उपैति वो स्वीकार करता है। जब स्वीकार करेगा तो तस्य अपसिद्धांत, उसका अपसिद्धांत माना जाएगा, यानी जो सिद्धांत उसने स्थापित किया है वो गलत सिद्धांत माना जाएगा, इसलिए निग्रस्थानम भवति, वो निग्रस्थान को प्राप्त होता है यानी वो हार जाता है। अथ न अभ्युपेति, यदि वो स्वीकार नहीं करता है तो पक्षो अस्य न सिद्ध्यति, उसके पक्ष की सिद्धि नहीं होती है। ये है अपसिद्धांत नामक निग्रस्थान। इसलिए जब कभी भी किसी सिद्धांत को स्थापित रखते हो उस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आगे की बातचीत करनी चाहिए, मैंने क्या प्रतिज्ञा की है, क्या अपने सिद्धांत को रखा उसको ध्यान में रखते हुए, हमेशा उसको सामने रखते हुए फिर अगली बातचीत आपको करनी होगी। यदि ऐसा नहीं करता है व्यक्ति तो फिर वो अपने पक्ष का खंडन कर बैठता है आगे चल करके, इसी का नाम है अपसिद्धांत। स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी। क्या ये प्रसंग के अनुसार आपको बताना होगा, मतलब आप वैशेषिक प्रसंग को ध्यान में रख करके बोलेंगे तो ये बात होगी, और आप सांख्य योग की के सिद्धांत को ध्यान में रख करके बोलोगे तो फिर वो अलग बात आएगी। एक सत्कार्यवाद एक असत्कार्यवाद है ना, अगर आप सत्कार्यवाद को मान करके चलते हो तो असत्कार्यवाद की बात नहीं कर सकते, और असत्कार्यवाद को मान करके चलते हो तो सत्कार्यवाद को नहीं ला सकते, लेकिन व्यक्ति जब घालमेल करता है ना दोनों को तब वो अपने पक्ष की हानि कर बैठता है। इसलिए प्रस्तुत करते समय ये निर्णय किया जाता है जी हम सत्कार्यवाद को लेकर के बात करेंगे या असत्कार्यवाद को लेकर के बात करेंगे। क्या असत्कार्यवाद है? सत्कार्यवाद में तो ये होता ही नहीं है ना, कुछ नहीं होता वहां पर, जो है तो है जो नहीं है तो नहीं है, यही सांख्य योग का सिद्धांत है। नहीं वह उत्पत्ति विनाश को तो मानते हैं, अभावात भावोत्पत्ति नहीं बोलते, वो भावात भावोत्पत्ति बोलते हैं, ऐसा है, वो सिद्धांत ही अलग हो गए ना, इसलिए सिद्धांत को ध्यान में रखकर के वहां बोला जाता है। सांख्य योग में भाव से भाव की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना, और वैशेषिक न्याय में जो है ना अभाव से भाव की उत्पत्ति हो, पर अभाव से भाव की उत्पत्ति होती का मतलब यहां ये नहीं समझना, केवल ये प्रकारांतर है, ये कहने के ढंग है। अभाव से भाव की उत्पत्ति का मतलब है वो ये नहीं कहना चाह रहे हैं सर्वथा अभाव हो कोई फिर भाव होता हो, ये नहीं कहना चाह रहे, अभाव का मतलब है जो धर्म अभी हमें दिख नहीं रहा है वो आ जाता है, वो कारण रूप में रहता है ऐसा मानता है। यानी अभाव का मतलब है जो कार्य रूप में अभाव था वो सामने आता है, ये इसका मतलब है, जो कार्य रूप में नहीं था पहले अब वो सामने आ जाता है, ये है अभाव से भाव की उत्पत्ति। हाँ कारण तो रहेगा, सिद्धांतों में दोनों की बातों में कोई अंतर नहीं है, केवल प्रस्तुतिकरण में अंतर है, उस प्रस्तुतिकरण के अंतर को ना समझ करके अगर कोई व्यक्ति उसको इदम इत्थम मान करके समझाता हो तब वह मार खाता है। वो स्थिति को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। नहीं नहीं, जिसने ये सिद्धांत रखा है ना, सद आत्मानम जहाति न असद आत्मानम लभते, ये जो बात रखा है ना उसका खंडन किया है, वो अपसिद्धांत को प्राप्त होता है। प्रतिवादी नहीं, वादी अपसिद्धांत को प्राप्त होता है। हो गया 21 निग्रस्तान हो चुके हैं, अंतिम 22वां निग्रस्तान को स्पष्ट किया जा रहा है। बोलिए, हेत्वाभासाश्च यथोक्ताः, सूत्रार्थ लिखिएगा। और हेत्वाभास भी निग्रह स्थान है, और हेत्वाभास भी निग्रह स्थान है। जिस रूप में हेत्वाभासों का निर्वचन किया है, निर्वचन का मतलब है परिभाषा है, जिस रूप में हेत्वाभासों का लक्षण किया है उसी रूप में इन्हें निग्रह स्थान मानना चाहिए, उसी रूप में इन्हें निग्रह स्थान मानना चाहिए। याद आ रहा है हेत्वाभास कितने होते हैं? पांच, ठीक है ना। तो वहां पांचों हेत्वाभासों की जो परिभाषाएं की है, उनके जो लक्षण किए हैं, इसको हेत्वाभास कहते हैं। जैसे साध्य सम हेत्वाभास है, ठीक है ना। तो जो भी हेत्वाभास है तो उनकी जैसी परिभाषा है उसी परिभाषा के, उसी परिभाषा को यहाँ लागू करना है। उसमें इसके लिए निग्रह स्थान के लिए इसकी अलग परिभाषा नहीं है, उसी परिभाषा में वो हेत्वाभास है, उसी परिभाषा में वो निग्रह स्थान है। इस निग्रह स्थान के लिए इसके लिए अलग परिभाषा नहीं है, उसी परिभाषा के अनुसार वो हेत्वाभास है, उसी परिभाषा के अनुसार वो निग्रह स्थान है। पकड़ में आया? अब देखिए मेरी ओर, मान लीजिए आपने कोई हेतु दिया है, वो हेतु हेतु ना होकर के हेत्वाभास हो गया, ठीक है। मान लीजिएगा, एक उदाहरण देते हैं, साध्य समय शब्द नित्य है, शब्द नित्य है और हेतु आपने दिया है शब्द नहीं, शब्द अनित्य है। मान लीजिएगा शब्द अनित्य है, नहीं उत्पत्ति धर्म होने से तो ये तो सही है, हेतु है ना। अच्छा, उत्पत्ति धर्म वाला होने से। हाँ, उदाहरण क्या देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। उदाहरण आपको देना है, अगर शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से, ठीक है ना, तो आप फिर साध्य सम कैसे बनाएंगे इसको? हाँ, साध्य सम बनाना है ना। साध्य सम बनाने के लिए क्या हेतु दोगे? आपको हेतु ऐसा देना है, शब्द अनित्य, शब्द जो है शब्द नित्य है, मान लीजिएगा शब्द नित्य है, अस्पर्श वाला होने से, ठीक है ना, अस्पर्श वाला होने से, तो आकाश के समान, ये उदाहरण है। तो अब ये जो अस्पर्श वाला हेतु दिया है, ठीक है, ये अस्पर्श वाला होने से आपने ये जो हेतु दिया है ये स्वयं साध्य है, स्वयं सिद्ध करने योग्य है। सिद्ध कहाँ हुआ ये? इसको भी सिद्ध करना पड़ेगा। ऐसा हो तो ये साध्य सम माना जाएगा। ऐसे जो जो हेतु दिए हैं, मतलब जो जो हेतुओं को हेत्वाभास के रूप में पांचों को प्रस्तुत किया है, उन सबको आप उसी रूप में या निग्रह स्थान मान लीजिएगा। यानी आपने हेत्वाभास दिया, हेतु नहीं है तो हेत्वाभास दे दिया, मतलब शब्द आत्मा नित्य है, ठीक है ना, अस्पर्श वाला होने से, या जो भी ऐसा हेतु दिया है, तो वो हेतु वास्तव में साध्य नहीं है, मतलब सिद्ध नहीं है। जो असिद्ध है वो स्वयं सिद्ध करने योग्य है, अस्पर्श वाला होना मात्र अपने आप वो सिद्ध कर नहीं सकता, वो स्वयं सिद्ध करने योग्य है। तो ऐसी स्थिति में वो हेत्वाभास माना जाएगा, अहेतु है। तो उस स्थिति को जिस रूप में वह हेतु माना है, हेत्वाभास माना है, वैसे ही यहाँ पर उसी हेत्वाभास को निग्रस्तान माना। मान लीजिए यहाँ अपने जो अहेतु को प्रस्तुत किया तो हेत्वाभास सिद्ध हो गया, तो वो निग्रस्तान माना जाएगा। गलत हेतु देते ही आपको वो कहता है कि आप निग्रस्तान को प्राप्त हो गए, ऐसा। गलत हेतु सिद्ध होते ही आप निग्रस्तान को प्राप्त होते हैं, ऐसा। तो पांच प्रकार से आप हेत्वाभास प्रस्तुत कर सकते हैं, तो पांच प्रकार से आप निग्रस्तान को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा। भाष को देखिएगा, हेत्वाभासाश्च निग्रस्थानानि, हेत्वाभास जो है वो निग्रस्थान कहलाते हैं। किम पुनः लक्षणांतर योगात हेत्वाभास निग्रस्थानत्वम आपन्न यथा प्रमाणानि प्रमेयत्वमिति आह। कहते हैं, क्या प्रश्न करते हैं, क्या पुनः लक्षणांतर योगात इसको निग्रस्तान मानने के लिए भिन्न लक्षण करके इसको हेत्वाभास को निग्रस्तान को प्राप्त करवाना चाहते हैं आप? पुनः लक्षणांतर योगात, लक्षणांतर मतलब भिन्न लक्षण से, भिन्न लक्षण से एत्वाभासाः, इन एत्वाभासों को निग्रस्तानत्वम आपन्नः, निग्रस्तानत्व को प्राप्त करवाना चाहते हैं। यथा, जैसे प्रमाणानि प्रमेयत्वमिति आह, जैसे प्रमाण प्रमेय बन जाते हैं। तो प्रमाण किसको कहते हैं, उसका अलग, उसकी अलग परिभाषा है। प्रमेय किसको कहते हैं, उसकी भी अलग परिभाषा है। जैसे प्रमाण जो है प्रमेय बनते हैं तो उसकी अलग परिभाषा हो जाती है, ऐसे ही हेत्वाभास की अलग परिभाषा है। जब वो निग्रहस्थान को प्राप्त होते हैं तो क्या इसकी निग्रहस्थान की अलग परिभाषा हो जाएगी इसकी? तो कहते हैं ना, नहीं होगी। ते इमें यथोक्ता, यथोक्ता का मतलब है जैसे उनको हेत्वाभास कहा है उसी परिभाषा के अनुसार ये निग्रहस्थान माने जाते हैं, इनके लिए अलग परिभाषा नहीं की जाएगी। एत्वाभास लक्षणेन एव निग्रस्थान भाव, उसी को स्पष्ट किया है एतोक्ता को, हेत्वाभास लक्षणेन एव, हेत्वाभास लक्षण से ही ये निग्रस्थान कहलाएगा। स्पष्ट हो गया? अब अंत में उपसंगार करते हैं, ते इमे प्रमाणादया पदार्थाः उद्दिष्टा लक्षिताः परीक्षिताश्च इति। अंत में कहे ते इमे प्रमाणादया, वे ये जो प्रमाण प्रमेय संशय आदि 16 प्रकार के पदार्थ हैं, उद्दिष्टा उनका कथन किया है, उनका नाम का उच्चारण करके बताया है, इनके इनको ये नामों से बुलाया जाता है, और लक्षिता उनके लक्षण भी किए हैं, उनकी परिभाषाएं भी की है, और उनकी जैसी परिभाषाएं की है वो वैसे है या नहीं है उनकी परीक्षा भी की गई है। तो उद्देश्य, लक्षण और परिभाषा, तीन प्रकार से शास्त्र की परिसमाप्ति होती है। यानी अथ योगानुशासनम, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग किसे कहते हैं? हाँ, तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त की निवृत्तियों का निरोध करना योग है, ये लक्षण कर दिया। जैसा लक्षण किया वैसा है या नहीं है उसकी परीक्षा की है आगे के सूत्रों में। बस नाम का कथन किया, लक्षण किया और उसकी परीक्षा भी की है, बस समाप्त हो गया, शास्त्र समाप्त। ऐसे ही न्याय में 16 पदार्थों का नाम बताया, 16 पदार्थों को गिनाया है और उनकी परिभाषाएं किए और उनकी परीक्षा करके समझा भी दिया कि ये कैसे हैं, बस समाप्तश्चयम् ग्रंथः, ये ग्रंथ समाप्त हो गया। अंत में एक श्लोक है, देख लीजिएगा, यो अक्षपादम ऋषिम न्यायः प्रत्यभात वदतां वरम तस्य वात्सायेन इदं भाष्य जातम अवर्तयत। बहुत अच्छी बात कही जा रही है, वदताम वरम, वदताम वरम का मतलब है बोलने वालों में श्रेष्ठ, जितने भी बोलने वाले हुए हैं उन बोलने वालों में ये श्रेष्ठ थे। कौन? अक्षपाद, अक्षपादम, इस अक्षपाद नाम वाले का, आंख है पांव में जिसके, ठीक है ना, अक्षपाद, पांव में भी आंख है, ठीक है ना, और होती है ये तीसरी आंख है ये, मतलब वो तीसरी आंख जो है यहाँ भी हो सकती है और पांव में भी हो सकती है, शरीर के किसी भी जगह पर हो सकती है, ठीक है ना। वो आपने देखा था ना टीवी में दिव्य दृष्टि जागरण, वो बच्ची ने अंगूठे से पढ़ करके बताया था, हाँ पढ़ा थे ना। तो ऐसा ही होता है, तो इसको कहते हैं अक्षपाद। तो अक्षपाद ऋषि को न्याय प्रत्यभाद न्याय विद्या प्राप्त हुई है। हाँ जी, हाँ ये बच्चों को ही होती है। हाँ ऐसा है, ये तो ऋषि है, वो बच्ची तो योगाभ्यास ही नहीं थी, बिना योगाभ्यास किए ही उसने जो है ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिया, और जब वो बड़ी हो जाएगी तो सब भूल जाएगी। पहले सुनो तो मेरी बात को, देखो पूरा सुने भी ना, बीच में बोल दिए ना, इतनी जल्दी रहती है कि एकदम पूरी बात को सुने बिना ही निर्णय कर देता है व्यक्ति। हाँ तो समझ में नहीं आया तो फिर क्यों बोलते हो, पीछे पूरी बात होने के बाद कहो ना कि समझ में नहीं आए, ठीक है। अपनी बात को क्यों पुष्ट करते हो आप, गलती करो फिर उसको और सिद्ध करो, और एक गलती करो। खैर वो छोटे बच्चों में वो एक कारण रहते हैं जो भी बताए वहां पर, वो जब बड़ा होता है तो वो कारण नहीं रह पाते हैं, इसलिए वो कर नहीं पाते हैं। एक बात, अगर कोई उस बचपन में ही जो विकसित किया उसने उस कारण को, और वो उसका अभ्यास करता रहे और अभ्यास कर करके उसको बनाए रखने का प्रयास करे, तो वो बड़ा भी कर सकता है। जैसे सर्कसों में होता है, सर्कस करने वालों में कभी आपने देखा हो आंखों पर पट्टी बांध करके मोटरसाइकिल चलाता है वो, ठीक है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिना देखे चलाता है, वो उसको दिखता है, मतलब आंखों से दिखता नहीं है, ये बात समझ लेना, वो आंखों से नहीं दिखता है, मतलब आंखें अंदर से खोल करके ऐसे देखता हो ऐसा नहीं कहना चाह रहे हम, आंखें तो बंद ही रहेंगी। वो जो तीसरी आंख है जिसको हम कहते हैं, हाँ तीसरी आंख है, उससे वो देखता है फिर वो चलाता रहता है। वो अपनी उस योग्यता को विकसित करके उसको बनाए रखता है, वो बार बार प्रैक्टिस अभ्यास कर करके उसको बनाए रखता है, सारे कोई नहीं कर सकता। और योगाभ्यासी जो है, जो समाधिस्थ व्यक्ति होता है, वो अपनी सिद्धि को उसी तरह बनाए रखता है, इसलिए वो अक्षपाद कहलाएगा, आंख बंद करके भी वो देख सकते थे, इसलिए उसका नाम अक्षपाद है, यही तीसरी आंख है, ठीक है ना। अब दूसरी बात यह है कि बचपन में तो उसने किया नहीं है, अब जैसे आप है मैं हूं बड़े लोग हैं, हम लोग अगर चाहें तीसरी आंख हम भी उद्बुद्ध करना चाहें, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और बहुत मेहनत करके आप भी ऐसा प्राप्त कर सकते हो, ये मेरा कथन है। अब हो गई पूरी बात, अब समझ में आ गई, चलें। तो ये कहते हैं वदताम वरम, बोलने वालों में श्रेष्ठ, क्योंकि वात्सायन जो है ये बोलने वालों में बहुत श्रेष्ठ थे, या गौतम मुनि जो है ये बोलने वालों में बहुत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाउ टू डील, कैसे मैं किसके साथ कैसे बातचीत करूं, मतलब कौन व्यक्ति है सामने वाला जिसको हाउ टू डील करना आता है ना, वो कभी असफल नहीं हो सकता। माँ है तो माँ के साथ कैसे बात करूं, पिता है तो पिता के साथ कैसे बात करूं, गुरु आचार्य अध्यापक है तो उनके साथ कैसे बात करूं, सास ससुर के साथ कैसे बात करूं, पड़ोसी के साथ कैसे बात करूं, ठीक है ना, या किसी भी व्यक्ति के साथ में किस तरह का मेरे को बातचीत करना चाहिए, ये जिसको आता है ये कला, ये विद्या, बातचीत करने की कला जिसको आती है वो कभी असफल नहीं हो सकता। इस कला में मायर थे महर्षि गौतम। तो कहते हैं वदताम वरम, बोलने वाले में जो वो श्रेष्ठ थे, अक्षपादम ऋषिम, वो अक्षपाद ऋषि है, उस ऋषि को न्याय प्रत्यभात न्याय विद्या प्राप्त हुई थी। तस्य उस न्याय विद्या को वात्स्यायन, वात्स्यायन ऋषि ने इदम भाष्य जातम अवर्तेत, इस न्याय विद्या का, इस न्याय शास्त्र के सूत्रों का भाष्य करके विस्तार करके हम सब तक पहुंचाया है। ऐसे उस ऋषि को सभी ऋषियों को हम प्रणाम करते हुए इसको समाप्त करते हैं, ठीक है जी। ये न्याय दर्शन आपका पूरा हो गया है। हाँ, अब आज कौन सा तारीख है? 25 इस महीने, ये महीना 30 तक ही है ना, 31 तक है। तो आप परीक्षा कब दे रहे हैं? 1 तारीख को। इतनी जल्दी? अरे वाह, पहले तो बहुत दिन मांग रहे थे, अब क्या हो गया 1 तारीख को देना। चलो अच्छी बात है, 1 तारीख को आप देंगे। तो 1 तारीख कौन सा दिन पड़ रहा है? बुधवार। ठीक है, तो 1 तारीख को परीक्षा दे देंगे। उसके बाद हाँ जी, नहीं योग दर्शन तो फिर वो उनके साथ ही सबको इकट्ठा ही पढ़ाऊंगा ना, सबको इकट्ठा ही पढ़ूंगा। वो आप विचार कर लेना, उस एक महीना बचा हुआ है, उस एक महीने के का। हाँ जी, पूरा पूरा नहीं होगा। कब पूरा होगा? हाँ जी, वो तो होगा, उनका तो हो जाएगा। क्योंकि मुख्य जो था वो पहला अध्याय था, ठीक है ना। तो दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे ही चले जाएंगे, ठीक है ना। फिर पांचवा अध्याय थोड़ा सा, हाँ, फिर छठा भी वैसे ही चला जाएगा। छठा तो एक प्रकार छठाध्याय उपसंहार है, ठीक है ना। छठाध्याय में कुछ बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो उपसंहार है एक प्रकार से। केवल पांचवा अध्याय है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए एक महीना बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि अभी 2 अध्याय हो गए ना, तीसरा में कुछ नहीं है, चौथा तो यूं निकल जाता है, एक दिन में ही पढ़ा देंगे, वो 2 दिन में पढ़ा देंगे चौथे अध्याय को। और समय लगेगा तो पांचवे अध्याय में 15-20 दिन लगेंगे, और छठे अध्याय में 10 दिन लगेंगे। समझ में आ रहा है ना, इसलिए 1 महीने में वो समाप्त करेंगे। तो 1 महीने का काल आपके पास है, उस 1 महीने के काल में आप क्या करना चाहेंगे वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। ये आप योग दर्शन को याद करिए, बहुत बढ़िया है। 195 सूत्र हैं योग दर्शन में, पूरे सूत्र याद करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप योग दर्शन को याद करना प्रारंभ कर लो 1 महीने में, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। अथवा आप योग दर्शन को याद करें नहीं करना चाहते हैं, तो और कोई ऐसी कोई पुस्तक आप पढ़ना चाहें तो आप बता देना, दर्शनों को छोड़ करके, उपनिषद को छोड़ करके। कोई आप रामायण पढ़ना चाहें, कोई महाभारत पढ़ना चाहें, हाँ जी ऊंचा बोलो। कौन से 2 तारीख से कौन सा पाठ है, ये तो पूछ रहा हूँ मैं आप। हाँ, कौन सा वैशेषिक तो नहीं चलेगा ना, वैशेषिक नहीं चलेगा। वो भी नहीं पढ़ाएंगे, मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, उनके पास समय ही नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे। उनसे मैंने बात कर ली, उन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। वो सांख्य भी पढ़ा रहे हैं और प्रथमावृत्ति भी पढ़ा रहे हैं, 2 पाठ हो गए उनके। और फिर वो मनुस्मृति भी करते ही है, प्रवचन करते हैं, अगर सुबह सुबह भी प्रवचन करते हैं, शाम को भी प्रवचन करते हैं, तो उनके पास कहाँ समय है। फिर और उनको दूसरे काम भी करने होते हैं, खुद के भी करने होते हैं, लेख भी उनको लिखना होता है, समय नहीं दे सकते। और जल्दी क्यों कर रहे हो, जब आएगा तब पढ़ लेना, पर अब तो वो नहीं पढ़ा सकते। और हमने मना नहीं किया उनके लिए याद रखना, कभी आप अपने मन में रख लिया, रख लो कि मैंने मना की इसलिए उन्होंने निषेध किया, ऐसा नहीं। वो खुद उन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, अब 1 महीने काल में आप जो नहीं, ये रचनानुवाद वो तो अनुवाद पढ़ सकते हो। क्या कहते हैं, व्याकरण का कोई संधि विषय है या नामिक है या कोई ऐसी चीज भी पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हो। समास पढ़ना चाहे, संधि विषय पढ़ना चाहे, नामिक पढ़ना चाहे, कोई भी ऐसे कुछ पढ़ना चाहे, संस्कृत का भी होना चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो 1 महीने के काल में। हाँ जी, हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। हाँ जी, ऐसा अर्थशास्त्र जो है वो जब आप मीमांसा पढ़ोगे ना तब उसको पढ़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, आप पढ़ने का कोई मतलब नहीं। हाँ जी, महाभारत का कोई एक बार वो वही पूछना चाह रहा हूँ। आप जो भी महाभारत का कोई आप कोई प्रसंग पढ़ना चाहते हो, रामायण का किसी प्रसंग को पढ़ना चाहते हो, मनुस्मृति का किसी प्रसंग को पढ़ना चाहते हो, उसमें तो देख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। एक अपनी बात एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, अगर महाभारत का प्रसंग है, स्वामी जी ऐसा है अभी पतंजलि योगपीठ में गुरु जी ने बस वैसे की वैसे कोई संशोधन अभी कुछ भी नहीं किया, एक उनको बहुत अच्छा प्रकरण लगा गुरु जी को, तो गुरु जी उसको उस प्रकरण को वैसे की वैसे निकाल के छपवा दिए, छोटी छोटी पुस्तक पतली से लग ज्यादा से ज्यादा 40-45 पृष्ठ वाला, मैंने भी प्रूफ रीडिंग देखा, तो एक उसका नाम है सनत सुजाती है, यक्ष प्रश्न का प्रसंग प्रकरण है उसमें सनत सुजाती है, ठीक है, तो वो प्रकरण यदि चला जाए तो एक महीने में पर्याप्त है और बहुत विशिष्ट पुस्तक। हाँ तो मंगवा लो, तो आप कहेंगे तो मंगवा सकते हैं। नहीं मतलब अगर ये लोग पढ़ना चाहें, मैं आपके सामने जब हाँ तो मैं आपके हाँ तो मैं तैयार हूँ ना, मेरा कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बता दूंगा, पढ़ा दूंगा, मेरा क्या दिक्कत है। अच्छा, यक्ष प्रश्न का जो है ना, यक्ष युधिष्ठिर का और अलग अलग लोगों का जो संवाद है, तो वो बहुत अच्छा है, प्रसंग भी अच्छा है, वो यक्ष कौन है और पूछने वाले कौन है, बहुत अच्छा प्रसंग है जो भी है। नहीं तो और अच्छा है, सबसे बढ़िया है कि आप योगदर्शन को स्मरण करें, और योगदर्शन का स्मरण करना अच्छा होता है, क्योंकि जब व्यक्ति योग को स्मरण करता है तो उस योग में रहता है व्यक्ति, कुछ उसको समझ में आता है, शीघ्रता से सूत्र उपस्थित रहते हैं और बात उपस्थित रहे, जैसे व्याकरण पढ़ने वाला अष्टाध्याय को स्मरण रखता है, फिर अष्टाध्याय को स्मरण रखता हुआ फिर व्याकरण पढ़ता है तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, और सूत्र जिसको याद नहीं रहते हैं वो अष्टाध्याय भले पढ़ तो लेता है लेकिन उपस्थिति नहीं होती उसकी, उपस्थित होना बहुत जरूरी है। और आप लोग ऐसा करना चाहते हैं जैसे निकलना चाहते हैं जल्दी जल्दी, वो उचित नहीं है, क्योंकि जिस शास्त्र को जितना ज़्यादा समय दे करके आप पढ़ोगे उतना ही लाभ मिलेगा आपको, ऐसा कहीं भागना तो है ही नहीं, दौड़ लगाना हो भाई हो गए तो भाग गए, आराम से पढ़ो समय, ऐसा भी हम नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा समय लगाएं उसमें, मतलब जो 6 महीने में पढ़ने वाली ग्रंथ को आप 2 साल लगा करके पढ़ो ऐसा हम नहीं कहना चाह रहे, 6 महीने वाले ग्रंथ को 1 साल लगा करके पढ़ो ये भी नहीं कहना चाह रहे, 6 महीने वाले ग्रंथ को 6 महीने में ही पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो, उस 6 महीने वाले ग्रंथ को आप 3 महीने में पढ़ना चाह रहे हैं 4 महीने में पढ़ना चाह रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये मेरा कहने का अभिप्राय। मैं 10 से 11-12 महीने सोच करके पढ़ा है लेकिन आपको फिर भी ये जल्दी पढ़ा है, पता है आपको कितने महीने में समाप्त हो गए? 9 महीनों में ही पूरा हो गया, जबकि बीच में लगभग 1 महीना छुट्टी रही है, ठीक है ना, लगभग हाँ जी हाँ वो तो कोई इसलिए कह रहा 9 महीने में पूरा हो ना, 10 महीने में पूरा होना था तो 1 महीने में पहले ही पूरा हो गया ना आपके, 10 कहाँ हो गए, थोड़े से क्या है, कब आपने कब शुरू किया पता है ये किसने बोला है 12 मई से शुरू किया ये ग्रंथ, अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा मैं समझ रहा था जुलाई से शुरू किया मैंने, अच्छा जुलाई वैशेषिक शुरू किया क्या, ये मई में शुरू किया था क्या, अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है, मैं वो जुलाई का मेरे को याद है इसलिए मैंने ऐसा बोला, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ जी, अब हम रोजर गए थे तो वहाँ मुझे जो गांधीनगर से राणा जी के साथी हैं वो मिले जी, मैंने उनसे पूछा था ये, वो राणा जी ने अपनी बेटी को आंख बंद कर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी जी, वो कहते हैं वो हमने देखा भी है, वो उनको पहले ट्रेनिंग देते हैं कोई भी पदार्थ फल इत्यादि जिसको उनको सूंघने की, हाँ जी वो तो मैं जानता हूँ, वो तो सारी उनको ट्रेन दी, 3 दिन का ट्रेन किया ना करके उसको, नहीं मतलब वो जब पढ़ते हैं बताते हैं सब तो उस समय भी वो मदारी की तरह से कुछ ना कुछ गाइड करते हैं, वो सब करते हैं, वो सब करते हैं, वो ऐसा है वो तो इतना करने के बाद भी वो बता रहे हैं ये बड़ी बात है, हम नहीं बताएंगे ना, हम नहीं बता पा रहे हैं, इतना सब कुछ उनको ट्रेनिंग देने के बाद भी सारे बच्चे भी नहीं करते, जो जो बुद्धिमान होता है जो एकाग्रता से उसको पकड़ने का प्रयास करता है जो रुचि उत्पन्न करता है, सबसे बड़ी बात है रुचि, रुचि का अगर नहीं हो ना, वो उसको कुछ भी नहीं समझ में आता है। जब हम किसी को बोलते हैं ना आप कि ये अष्टाध्यायी पढ़िएगा, उसकी रुचि नहीं है, वो कभी नहीं पढ़ सकता। व्याकरण पढ़ने के लिए उसको कहो, उसको रुचि नहीं है, उसका मन ही नहीं लगता, वो समझ ही नहीं सकता उस बात को। और तो और न्याय दर्शन सब नहीं पढ़ना चाहते हैं, ये न्याय दर्शन सब नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि क्लिष्ट भाषा है इसकी, और इसमें ये नहीं है तो वो, इसमें लड़ाई जैसा लगता है आदमी को, तो लड़ाई कर रहे हो ऐसा लगता है। यानी सत्य को सिद्ध करने के लिए पक्ष प्रतिपक्ष तो स्थापित करने ही होते हैं, तो उसमें ऐसा उसको लगता है तो लड़ाई वाला ग्रंथ है, इसमें तो लड़ाई होता है, इसको इसको भी पढ़ने की इच्छा नहीं होता। सबसे बड़ी उसमें रुचि होनी चाहिए, और रुचि जिसमें होती है उसको ग्रहण करना बहुत सरल हो जाता है। बच्चे टीवी में क्यों रुचि रखते हैं, मतलब टीवी क्यों देखते हैं, ज़्यादा देखने का पसंद क्यों करते हैं, उनमें रुचि है, इसलिए वो टीवी में जो कुछ भी आता है ना उसको सब ऐसे हृदयंगम करते हैं जैसे कि उनके अंदर एक स्क्रीन लगाया हो, हाँ स्क्रीन लगा करके वो डाटा डाल दिया तो अपने आप आ रहा है, वो पूरा शुरू से लेकर अंत तक पूरी कथा सुना देता है बिना दोष किए। अगर मान लो किसी ने दोष किया तो दूसरा बोला नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था, वो समझाता है, पूरा याद रखता है उस कहानी को। क्यों? रुचि है। रुचि होते ही मन वहीं पर लग जाता है, जब रुचि नहीं है जबरदस्ती लगाता है तब वह मन नहीं लगता। जैसे ईश्वर, ईश्वर में रुचि नहीं है इसलिए मन नहीं लगता, रुचि हो और मन ना लगे ये हो ही नहीं सकता। नहीं जी मेरे को रुचि है, वो जो रुचि है वो दो प्रकार की रुचि होता है, एक ऊपर की रुचि एक अंदर की रुचि, ठीक है ना। अंदर की रुचि तो संसार है और ऊपर की रुचि ईश्वर की है, तो ईश्वर में मन नहीं लग सकता। तो बहुत सारे कारण होते हैं, उन बहुत सारे कारणों को हटा करके जब व्यक्ति मेहनत करता है तो कर पाता है। वो बुद्धिमान बच्चा होना चाहिए, रुचि वाला बच्चा होना चाहिए, पुरुषार्थ वाला बच्चा होना चाहिए, ये सब कारण वह लागू होते हैं तब वो बच्चे कर पाते हैं। कुछ बच्चे उसमें जो दिखाए थे वहां पर वो तो केवल रंग तक ही सीमित थे, वो लोग केवल रंग को पहचानने तक सीमित है, वो पढ़ नहीं सकते थे। वो इसीलिए बता रहे गंध के साथ उन्होंने रंग बताए हैं। जी जी जी, सब सब उसी तरह की ट्रेनिंग देके हैं, वो थोड़ा थोड़ा गाइड करते हैं, वो फिर बताते हैं, फिर धीरे धीरे जाकर के फिर वो पढ़ने तक पहुंच जाते हैं। ऐसा है, वो पहले रंग तक सीमित होकर के रंग के आधार पर ही, मान लिया आपने कोई ऐसे दे दिया और रंग को सूंघ करके ऐसे ऐसे करते थे वो बच्चे, उसमें टीवी में दिखा है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करते हैं, वो उसका रंग को पकड़ने का अभ्यास करते हैं, उस रंग से फिर उस गंध से जो है, रंग का मतलब उस गंध से उनको पता लगता है ये गंध है तो ये कलर है, ऐसा तो उससे वो पता लगता है, फिर वो उसका अभ्यास कर करके फिर आगे चल करके फिर वो पढ़ने का भी अभ्यास करते हैं। इस तरह का वो सारे ट्रिक्स हैं उसमें, ऐसा नहीं उसमें ट्रिक्स नहीं है, ऐसा कोई चूमंतर नहीं है कि हाथ धर दिया तो वो सीख गया, ऐसा नहीं है। सारे ट्रिक्स लगाते हुए करते हैं, और उन सारे ट्रिकों को बताने के बाद भी हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है, ये बड़ी बात है। खैर अच्छा है, ये भी एक कला है, ऐसी कलाएं बहुत हैं लोगों के पास में। ओंकार, ओ प्रणाम।